خیر اور برکت اور سعادت یہ اللہ نے اپنے گھر میں رکھی ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدھا, سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کے ہاں مسجد ہے. وابغض البلاد الی اللہ اسواقھا, اور سب سے مبغوض ترین جگہ بازار ہے, چونکہ اس میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اس میں دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سٹیٹمنٹس اپنی امت کو دی, التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء. اگر سچا تاجر ہو قیامت کے دن جب صفے بنائی جائیں گی تو اس کو انبیاء و صالحین اور شہداء کی صف میں کھڑا کیا جائے, معمولی مقام نہیں, نور کے منبروں پہ بٹھایا جائے گا. اور دوسری سٹیٹ میں, اگر اس نے تجارت تو سنت ہے, نبوت کا 46 حصہ ہے, اگر اس نے تھیم کو بدل دیا, تھیم کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی وراثت ہے, اللہ کے رسول نے خود تجارت کی ہے. پھر فرمایا التجار فجار الا من فعلها كذا وهكذا, تاجر پھر فاجر ہی ہوگا, ہاں دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا, گناہوں کی بخشش ساتھ ساتھ ہوتے رہے. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا, ایسے شخص کی بات کے پیچھے نہ لگو اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جو اس مشن اس منہج کو پسند نہیں کرتا. اور پسند وہی نہیں کرتا جو اپنی خواہش کا غلام اور مرید ہوتا ہے. وَكَانَ عَمْرُهُ فَرُطًا, اور اس کا کام کبھی درست نہیں ہو سکتا.